بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تنقلنا كتاب تشيتو القواعد الفقهية القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن سعد السعدي تنقلنا كوني قاعدة يا إشيريني نتانو نعم سومي أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل نعم شيخنا سمع كوني قاعده 25 والخطا والاكراه والنسيان الخطا ni mtu kukosea bila kutaka sawa mtu kukosea bila kukusudia walikrahu kulazimishwa kutenda kitu kwenye kosa yani unalazimishwa kutenda kitu cha haramu walnisyan na mtu kusahau mtu amilala akaamka muda wa sala ameshamalizika amesahau hukumu yake nini ndio tunaingia kuona sawa kwa hiyo hivi vitu vitatu al-khata wal-ikrah wan-nisyan mtu kukosea pasina kukusudia au mtu kufanya kosa kwa kulazimishwa au mtu kufanya kosa kwa kusahau asqatahu ma'buduna ar-rahman Allah subhanahu wa ta'ala ameviangusha amevitoa hivyo vitu vitatu yani haviandikii hukumu sawa bimaana haviandikiwi dhambi ukifanya kosa bila kukusudia au bila kujua hawandikiwi dhambi ukifanya kosa kwa kuamrishwa kwa kulazimishwa labda ukulitenda shekhe silaha ipo juu yako wewe ukalazimika kutenda lile dhambi haupati dhambi au umefanya dhambi kwa kusahau upati dhambi mathalan mtu ambaye amekula mchana wa Ramadhani kwa kusahau kama ameswaumu hali yutham je anapata dhambi hapana hapati dhambi kwa nini kwa sababu asqata ma'buduna ar-rahman Allah amekwisha toa hizi alisha toa hii hukumu kwa watu wenye hizi sifa tatu lakin ma'a al-itlafi lakini mtu akiharibu sasa bila hivi vitu vitatu mtu akaviangamiza yeye mwenyewe mtu akaviharibu yeye mwenyewe ma'a al-itlaf kufanya kosa kwa uharibifu yathbutu al-badal lazima utalipa badala yake sawa kufanya kosa kwa uharibifu sawa bi maana lakini ma'al itlaf lakini kwa uharibifu yathbutu al-badal inathibiti badala yake sawa wayantafi ta'thimu anhu wazalal na dhambi pamoja na kosa vinaandikwa tunakwenda sharhu shekha anasema wa hadha min kamali judi wa karami ta'ala wa rahmatihi bi ibadihi na hayo tutakatizama ni katika ukamilifu wa ukarimu wake Allah subhanahu wa ta'ala wa hali ya juu sawa na gisi gani alivyowakirimu wanadamu na huruma wake kwa wanadamu kwa waja wake subhanallah laitu angetuambia kwamba vile ukikosea kwa bahati mbaya unaandikiwa dhambi ukikosea kwa kulazimishwa unaandikiwa dhambi ukikosea kwa kusahau unaandikiwa dhambi nani angesalimika nani angesalimika mwa dunia hakuna hata mmoja sheikh kwa hiyo Allah kwa huruma yake akatuondolea hivi vitu annahu lamma kallafa ibadahu bi awamir yaf'alunaha pindi Allah alipowakalifisha waja wake alipowalazimisha waja wake mambo yaliokuwa ya amri waweze kuyatenda wanawahi yajtanibunaha na makatazo waweze kujiweka nayo mbali annahu ni kwamba idha sadara minhum ikhlalun bil ma'mur pakitokea kwa hao wanadamu ikhlalun bil ma'mur mapungufu kwenye maamrisho pakitokea idha sadara pindi patakapotokea minhum kwao ikhlalun bil ma'mur mapungufu kwenye maamrisho au irtikabun lilmahdhur, au kutenda ya haram, kutenda makatazo. Ikifikia mtu akaacha kufanya maamrisho au mtu akafanya mambo ya makatazo, mambo ya haramu yaliyokatazwa, nisianan, kwa hali ya kusahau, au khataa, au kwa hali ya kukosea pasina kujua, au ikraha, au kwa hali ya kulazimishwa, annahu yaafu anhum, Allah anawapa msamaha, yaafu anhum wa yusamihuhum, Allah anawasamehe, anawafutia, hawaandiki makosa. Sawa, kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, ufiya li ummati anni anil khata'i wan nisyani wa mastukrihu alayhi, umma wangu umesamehewa yale aliyofanya kwa kusahau, kwa kukosea bahati mbaya au kwa kusahau, wa mastukrihu alayhi, na yale ambayo waliofanya nini, walio lazimishwa wao kuweza kuyatenda. Hii hadithi na maneno ndani yake, fihi al-kalam, kuna wanazuoni ambao wameidhaifisha, wengine wakasahihisha. Hapa kwangu sijui kama kuna anaweka takhriji ya hukumu ya hadithi, wameweka naam mtu mabdu waraji al-irwah mtu akhraja huwa Abu Najah كذلك أخرجه ابن ماجه وكذلك زي حديث ذات إن الله تجاوز في بعض تنبيه وراجع الإرواء إرواء الغليل نبقى صفة أو كان ديك مجلد حديث حديث سبعين نبيل ثمانين نبيل إرواء الغليل حديث ثمانين نبيل وجدت تزال أكبر إرواء ونطنبيه يا صحيح ولكن لم أجده بلفظ عفية yani hadithi ni sahihi lakini neno ufia halimo kwenye hadithi. Wameandika lenye limo neno gani? Wameandika neno Uthman. Sema aina marahu ibn Adwi fi al-Kamil. Adi. Adi fi al-Kamil min tariq Abd al-Rahman ibn Zaid al-Ammi. Hadathani Abi an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas marfu' bil lafz afa li an ummati al-khata' wa an-nisan wa al-istikrah. Ufia. Okay. فالمهم شنو البلاء مسهيشا نعبا كوني كتاب جامع العلوم والحكم حديثة 39 ابن رجب الحنبلي أنا تنبيه هذا الحديث خرجه ابن ماجة من طريق الأوزاعي أنا عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرجه ابن حبان في صحيحه والدار قطني وعندهما عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كيش أكسمه فيه وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر هي حديثة كتزام سنة دياكي كوينجي ني صحيح ورواته كلهم محتج بهم في صحيحين نوابوكيزو أي حديث ووتي ونتجميوكو نصحيح البخاري ومسلم وقد خرجه الحاكم na Imam al-Hakim ameipokea hiyo hadithi. Waqala akasema sahihun ala shartihima. Ni sahihi kupitia sharti ya Bukhari na Muslim. Kadha qala, hivyo ndivyo alivyosema. Sikiliza al-Hafidh ibn Rajab kisa anavyosema, walakin lahu illa. Lakini hadithi iko na ugonjwa. Waqad ankarahu al-Imam Ahmad jiddan. Imam Ahmad ameidhoofisha, ameipinga vikali sana. وقال ناكسيما ليس يروى فيه إلا عن الحسن هي حديث يكوبوكيليوا اسفوكوا كتوكا كوا الحسن عن النبي مرسلا كتوكا كوا نبي كوانبا نمرسل بمانا ويو حسن حكم ديريكي متومي وقيل لأحمد حكامجو إمام أحمد إن الوليد ابن مسلم روى عن مالك وليد ابن مسلم ميبوكيو كتوكا كوا إمام مالك عن نافع عن ابن عمر مثله كتوكا كوا نافع كتوكا كوا ابن عمر مفانواك فأنكره أيضا إمام مالك بيانا هيلو أكالي بينغ سوا أكالي كتا وذكر لأبي حاتم الرازي حديث الأوزاعي أبو حاتم الرازي ناي بيانا كأنبيو حديث إمام الأوزاعي وحديث مالك نحديث إمام مالك وقيل له أكامبيوا إن الوليد روى أيضا عن ابن لهيعة وكمبا الوليد البكيك ابن لهيعة ابن لهيعة يوم يفزك من يكتشو فبطي بمتاموانا مجوك كمبا ندعيف عن موسى بن وردان kutoka kwa Musa mtoto wa Wardan an Uqba ibn Amir kutoka kwa Uqba ibn Amir ani nabii sallallahu alayhi wasallam mithla kutoka kwa nabii sallallahu alayhi wasallam mfano hiyo hadithi tunayosema faqala abu hatim akasema hadhihi ahadithu munkara kaanaha mawdu'a hizi hadithi zote ni munkar kana kwamba zimepachikwa waqala na akasema لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء الإمام الأوزاعي هي حديثها كيبوكيا كتوكا كو عطاء وإنما سمعه من رجل لم يسمه بل يميسيكيا كو عمتو أنبايها كمتاجا جينا أتوهم أنه عبد الله بن عامر سوا كيزانيا كو أنباني عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم أو ني إسماعيل بن مسلم قال كسيما ولا يصح هذا الحديث ناي حديث هيجثي صحيح ولا يثبت اسناده نسند yake pia haijafanya nini haijathibiti قلت الحافظ ابن رجب anasema وقد روي عن الاوزاعي pia mipokelo kutoka kwa امام الاوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا kwamba ni mursal من غير ذكر ابن عباس فسنا كمتاج ابن عباس وروى يحيى بن سليم عن ابن جريج قال عطاء بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء هكوا صحابة هلقوا تابعي عفوانا تنبيه من فكيه كتوكو كما امتومي صلى الله عليه وسلم مسيم بمانا فنمتو نكسكان هفا كتكاتي إن الله تجوز إلى آخر خرجه الجوزجاني وهذا المرسل أشبه نهي حديث بياني مرسل سوا شيخ تندلي وقد ورد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا pia hadithi mipokelewa kutoka kwa ibn Abbas kwa njia nyingine kwamba imetoka kwa mtume rawahu muslim ibn khalid az-zinji kutoka kwa muslim ibn khalid az-zinji an sa'id al-allaf an ibn Abbas qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam تجوز لأمتي عن ثلاث إلى آخر الحديث سوا خرجه الجوزجاني وسعيد العلاف هو سعيد بن أبي صالح قال أحمد وهو مكي قيل له كيف حاله قال لا أدري إمام أحمد يمسمى لهمتو أماك أكاوليز وحال يكي كوجي أكاسيما سجوي وما علمت أحدا روى عنه نوالا سجوي كما بنايوتي ميبوكياغا كواكي غير مسلم ابن خالد سبقوا مسلم ابن خالد قال أحمد إمام أحمد كسيما وليس هذا مرفوع إي حديث بيها جاتوكا كوام تومي إنما هو عن ابن عباس قوله بالي نمانينو ابن عباس نقل ذلك عنه مهنا ندولي يبوكيا كتوكا كواكي ومسلم ابن خالد ضعفوه نمسلم ابن خالد ونزون وفاني حديثي وممضوفيشا وروي من وجه ثالث اللي بوكيلوا بيو كوني نجيا يتاتو من رواية بقية ابن الوليد كتوكا بقية ابن الوليد بقية ابن الوليد نايبيا نمدلس نمتو أنباي حديث زكي هزي بوكيليو كما أكسيما حدثنا نعبا متوانبيا عن علي الهمداني حكتوميا نينو حدثنا توني مشواكي عن أبي جمرة عن ابن عباس مرفوع خرجه حرب ورواية بقية عن مشايخه المجاهيل لا تساوي شيئا نوبوكيز وبقية كتوكا كما شخزاكي هوجولي كاني وروي من وجه رابع نكون ينجي أنه كتوكا كابن عدي من طريق عبد الرحمن بن زيد العمي kutoka kwa baba yake kutoka kwa Said ibn Jubair kutoka kwa Ibn Abbas kutoka kwa mtume wa Abdurrahman hadha dha'if wa kad ruya ni nabi sallallahu alayhi wasallam min wujuhin ukhar hadithi lipokelewa kwenye njia zingine wa kad taqaddama anna al-Walid ibn Muslim rawahu an Malik imetangulia kwamba al-Walid ibn Muslim amepokea kutoka kwa Malik an Nafi an ibn Umar marfu' wa sahahahu al-Hakim wa gharrabahu bimaana kaifanya kuwa ni gharib وهو عند حذاق الحفاظ باطل على مالك na kwa wanazuoni wafanyia hadithi riwaya kusema eti ya kutoka kwa Malik ni batil, haijapokelewa, haijathibiti kutoka kwa Malik, kama ankarahu al-Imam Ahmad wa Abu Hatim, kama kisimam Ahmad na Abu Hatim walivipinga hiyo hadithi. Wakana yakulani anil walid, na walikuwa wakisema kusikana na Walid, innahu kathirul khata, hakika huyu ana makosa mengi. Wanakala Abu Ubaid al-Ajuri an Abi Daud, Abu Ubaid al-Ajuri minuku kutoka kwa Abi Daud ya kisema, rawa al-Walid ibn Muslim an Malik 10 ahadith laysa laha aslu. Al-Walid ibn Muslim amepokea kutoka kwa Malik hadithi 10 ambazo zote hazina asli, bimana hazikubaliwi. Minha an Nafi, miongoni mwa hizo hadithi 10 zipo hadithi za kutoka kwa Nafi 4, nazo pia ni hadithi 4. Sawa Sheikh, hapa pote tungali kwenye takhriji ya hiyo hadithi. Qultu, Sheikh akasema wa dhahir anna minha hadha alhadith wallahu aalam, na kauli, na ukitazama kiwinji hii hadithi yetu pia hii ambayo tuko tunasoma imo katika zile hadithi 4 ambazo zilipingwa kwamba Malik amezipokea. Sawa, ikaja ikaja riwaya nyingine Yazid ibn Rabi'a akisema kwamba amemsikia Abul Ash'ath akizungumza kutoka kwa Thauban kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikh anasema Yazid ibn Rabi'a dhaifun jiddan, tunamtupa pembeni, huyo akubaliki. Ibn Abi Hatim pia amepokea kutoka kwa Abu Bakr al-Hudhali, kutoka kwa Shahr ibn Haushab, kutoka kwa Ummi Dardai, kutoka kwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Dardai ni mke wa Abu Darda. Abu Darda alikuwa na wake wawili, wote wawili walikuwa wanaitwa Ummu Darda. Pana Ummu Darda mkubwa na Ummu Darda mdogo. Ummu Darda mkubwa amekuwa sahabia, Ummu Darda mdogo amekuwa tabiia. Kwa hiyo huyu Ummu Darda amepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatupiga hadithi yetu. Qala Abu Bakri fa dhakartu dhalika lil Hasan, nikataja hayo kwa Hasan. Sawa, faqala ajala, akasema ndio ingaliki lile hadithi. Kisha Sheikh Al-Hafidh anamalizia anasema, yani hii riwaya ya Ibn Abi Hatim, anasema wa Abu Bakr al-Hudhali matrukul hadith, na huyu bimaana tunamtupa pembeni. Pia hadithi amepokea Ibn Majah, lakini kutoka kwa Shahr an Abi Dharr al-Ghaffari, kutoka kwa Nabii sallallahu alaihi wasallam hadithi inakuja, wa lam yadhkur kalam al-Hasan, lakini haya maneno ya Hasan ambayo yako hapa juu kwenye hadithi tuliyomaliza ya Ibn Abi Hatim hayakutajwa. Wa ama al-hadith al-mursal an al-Hasan, ama hadithi mursal kutoka kwa Hasan, farawahu anhu Hisham ibn Hassan wa rawahu Mansur wa Aufu, kutoka kwa Hasan, min qawlihi, kwamba ni qawli ya Hasan, lam yarfa'uhu, awa kuifikisha kwa mtume. Sawa, wa rawahu Ja'far ibn Jisr ibn Jisr ibn Farqat an abihi an al-Hasan an Abi Bakr marfu'a, wa Ja'far wa abuhu dha'ifani, hawa jamaa wili hawakubaliki. Qala Muhammad ibn Munasir al-Marwazi laysa li hadha al-hadith isnad yuhtaj bihi, hakaul Bayhaqi, kama Imam al-Bayhaqi amesema hii hadithi haikubaliwi, haina sanadi yenye kukubaliwa. Sawa, وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. صحيح هيو شاو لكن إذا كنت زوتي زدوميكات ونزيونونا أبا نونا كما في لسانة ذاك زوتي زيكونا متاتيز والله أعلم. شغل البناء مساهيشا نبيدي كتزاما يو خجازاكي نعيزين علي بتيا. Na hapa kwangu kwenye taaliki wanasema akhrajahu Ibn Adiy fi al-Kamil afu wa Abu Na'im fi akhbar Asbahan afu akasema wa isnaduhu dha'ifun jidda, na sanadi yake ni dha'ifu jidda, kwa sababu wakataja sababu ya udhaifu ambayo tumekwishaiona kule mwanzo. Na wakasema ukitaka faida zaidi tazama kitabu kinaitwa Takhriju al-Ahadithi wal-Athar al-Waqi'ati fi Minhaj al-Baydawi cha Imam al-Iraq wallahu a'lam. Sawa, sisi tunaendelea. Qala Ibn Rajab radiyallahu anhu fi sharh al-40 ba'da ma dhukira an-nusus addalata ala raf'il ithmi 'anil mukhti' wan nasi. Anasema Ibn Rajab kwenye sharh ya al-arba'ina, baada ya kutaja nususu au dalili za kuonesha kwamba mwenye kukosea bila kukusudia na mwenye kusahau hawaandikiwi madhambi, shekhe akasema hivi: wal adhhar, Ibn Rajab ndo anasema wal adhhar, na yale aliyokuwa wazi, aliyokuwa dhahir, wallahu a'lam, na Allah ndiye mjuzi zaidi, anna nasiya, kwamba mwenye kusahau, wal mukhti, na mwenye kukosea kwa bahati mbaya, innama ufiya anhuma, hao wamesameheka. Bimaana, kwa maana rufi al-ithmu anhuma, wameondolewa madhambi. Lianna al-ithma murattabun ala al-maqasidi wal-niyyat, kwa sababu madhambi yanaambatana na makusudio na nia. Wanasi wal-mukhti la qasda lahuma, na mwenye kukosea na mwenye kusahau na mwenye kukosea kwa bahati mbaya wanakuwa hawana makusudio. Fala ithma alaihima, hawana dhambi. Wa amma rafu'ul ahkami, lakini kuondoa hukumu, falaisa muradan min hadhihi an-nusus, sio ndo makusudia hizi dalili. Fayahtaju fi thubutiha wa nafiha ila dalilin akhar, lakini hivi vitu vinahitaji dalili nyingine kuonesha kwamba vile hategemei hii dalili yenye midhoofisha. Wal khata'u an yaqsida bi fi'lihi shay'a, na kosa ni mtu kukusudia kutenda kitu chochote. Fayusadafa fi'luhu ghaira ma qasada, sawa, fayusadifa fi'luhu, kitendo chake kikagongana na yale ambayo hajakusudia. Mithlu, mfano, an yaqsida qatla kafir, mtu amekusudia kumuua kafiri. Fayusadif musliman, kitendo chake cha kumuua kafira, akajikutana alimuua muislamu, hakuwa kwa kutaka, hakukusudia kumuua yule muislamu, lakini bahati mbaya kwa alimuua yule muislamu, hautosema kwamba anapata dhambi, apati dhambi sheikh. Wanisyan, ama kusahau, ayakuna dhakiran li shay'i, ni mtu anakumbuka kitu, fayansahu inda alfi'l, wakati wa kukitenda akakisahau. Wakilahuma ma'afuun anhu, vyote viwili hivyo vimesameheka, alkhata wa nisyani vimesameheka. Ila an qala, mpaka alhafidh alifikia kusema, maana ni maneno marefu sana kwenye kitabu chake aljami'u, jami'u alulumi walhikam, mpaka pale alhafidh alifikia kusema alfaslu thani fi hukmi almukrih, kipengele cha pili katika hukumu ya yule mwenye kulazimishwa. Wa huwa nau'an, wako aina mbili almukrih, yupo aina mbili. Wa kwanza, man la ikhtiyara lahu bil kulliya, ni yule ambaye hana utashi moja kwa moja, hakutaka yeye, sawa. Wala qudrata lahu ala limtina', wala hana uwezo wa kuziwia hayo maamrisho yenye yuko anapewa. Kama humila karhan, kama vile mtu mwenye alibebwa kwa kulazimishwa. Wa udkhila ila makani halaf ala limtina' min dukhuli, na akaingizwa sehemu ambapo pamepigiwa kiapo cha makatazo ya kuingia. Pana sehemu ambapo ni marufuku mtu kuingia, sheria imeweka haijuzu mtu kuingia hii sehemu, sawa. Au humila karhan, au mtu amepelekwa kwa nguvu. Wadhuriba bihi ghayruhu, wadhuriba bihi ghayruhu hatta mata thalika alghayru, na akapigwa eko na mwingine, sawa, mpaka akafariki. Unasikia masala gisi alivyo? Mfano wa kwanza ni mtu alipelekwa sehemu ambapo ni marufuku kuingia, na alipelekwa kwa nguvu. Mfano wa pili, ulipelekwa sehemu kwa nguvu, ukaingizwa, ukapiga mtu mpaka akafa kwa kulazimishwa. Wala kudrata lahu ala limtinaa, mtu hana uwezo wa kuziwia wale watu wenye kumpeleka kwa nguvu. Au udjiati almar'a, au mwanamke amilala, amilazwa yani, sawa, udjiati almar'a, mwanamke amilazwa. Thumma zunia biha min ghairi qudratin ala imtina', kisha yule mwanamke akaziniwa pasina kuwa na uwezo wa kumziwia yule mwanaume asimzini. Fahadha la ithma alayhi bilittifaq, hii mifano yote tuliyotaja hawana dhambi hata moja, kwa makubaliano ya wasomi. Wala yatarattab alayhi hinthu inda aljumhur, na wala hatotoa kafara yoyote kwa jumhuri ya wanazuoni. Sawa. Waqad hukiya ba'd as-salaf, imenukuliwa kwa baadhi ya masalaf, kanakhai, kama vile Ibrahim an-Nakhai, fihi khilaf, kutoka kwake kwamba pako khilafu, yani anasema kwamba vile atatoa kafara. Kwa ni masaili yako na khilafa, lakini kauli ya wazi ya jumhuri ni kwamba hatotoa kafara yoyote kwa sababu hakufanya kwa ikhtiari yake na hakuwa na uwezo. Mtu wa pili, man ukriha bidharb, ni yule aliyelazimishwa kupiga, au ghairi hata faala, au mwenzake mpaka kajikuta amefanya kile kitu. Wewe umelazimishwa kupiga mpaka ukapiga, au mwenzako amelazimishwa akapiga. Fahadha alfi'l yata'allaqu bihi taklif, hichi kitendo kinaambatana na taklif, na ulazima. Fa innahu yumkinuhu an la yaf'al, inakuwezekania wewe kutokufanya. Sawa. Fa huwa mukhtaru lilfi'l, huyo mtu ana khiari ya kutenda hicho kitu, lakini laisa gharaduhu nafsu alfi'l, lakini makusudio yake yeye sio hicho kitendo. Bal dafa'a ad-darari anhu, bali makusudio yake ni kujiondolea madhara kwake. Kama mimi ninaambia nimpige Abu Humaid kofi, kama sikumpiga wataniua mimi. Yeye anaambia nimpige kofi limoja, kama sikumpiga kofi limoja mimi nitapigwa fimbo 100. Sheikh namweka kofi limoja. Eh? Au niache kumweka na kubaliana na fimbo 100. Hizo fimbo 100 zitakuja kumkuwa mazito. Sasa huyu ni kofi limoja, mimi ni fimbo 100. Cha wapi afadhali? Afadhali namweka ile limoja Sheikh. Bal dafa'a darar anhu, ni kujondolea madhara kwake yeye. Fa huwa mukhtaru min wajhin, kwa hiyo anakuwa iko na khiari kwa wakati fulani, ghairu mukhtari min wajhin, na wakati mwingine pia anakuwa kufanya kwa kutaka. Walihadha, umeelewa ile swala, ana khiari ima ampige au aache kumpiga akubali kupigwa, kwa sababu nikimpiga hatokufa na mimi pia nikipigwa sintokufa. Kwa hiyo na khiari kufanya kimoja hapo, ila natazama zile zangu ni nyingi shehe. Kwa hiyo ni khiari. Walihadha ikhtalafa an-nas, wanazuoni wasomi wamekhtilafiana, al huwa mukallafun am la, je huyu mwanadamu mimi nikimpiga ile kofi limoja, je mimi ni mukallaf, nitahukumiwa kwa ile kofi nilimpiga au sintohukumiwa? Wattafaqa al-ulama ala annahu, wanazuoni wamekubaliana kwamba huyo jamaa lau ukriha, lau akilazimishwa, ala katli ma'asum, kwa kumuua mtu mwenye hana dhambi innocent, lam yasihha lahu qatluhu, haisihi kumuua. Mfano, bwana Humaidi wanakulazimisha wewe uue katoto kadogo shehe, ukachinje, wanakulazimisha lazima ukaue, hakana dhambi aka katoto, hakana hatia shehe, wanatuambia lam yasihha lahu qatluhu, haijuzu kumuua huyo mtoto. Fa innahu inma yaqtuluhu bi ikhtiyari, ukimuona kwa mimi wako kutaka kwako sheikh, waftida'an nafsihi bi qatlihi, na lazima utatoa fidia kwa kumuua huyo mtu mwenye hana dhambi. Hadha ijma'u min al-ulama al-mu'tadd bihim, hii ni kwa makubaliano ya wanazuoni ambao wanaotegemewa. Thumma dhakara ba'da hadha, kisha baada ya haya al-hafidha kazungumza maneno mengine, anna al-ikraha ala al-aqwal, kwamba kulazimishwa kuna kauli tofauti, maafuna anha, kuna yule ambaye anasamehewa, la ya athamul insanu, mwanadamu hapati dhambi, idha ukriha alaiha, pindi atakapolazimishwa kufanya hilo jambo. Wa anna al-ikraha ala al-afaali, na kwamba kulazimishwa katika vitendo, fihi khilafu baina al-ulama, hapo pana ikhtilafu kati ya wanazuoni. Yani pana kile kitu ambacho unalazimishwa huko kitenda, ukikitenda haupati dhambi kwa sababu milazimisho. Lakini swala linakuja, je, hichi kitendo chenye unalazimishwa wewe kukitenda ni lazima ukitende au ni khiari yako? Ndio penye pako ikhtilafu kati ya wanazuoni. Maneno ya al-Hafidh yakamalizika, anatuambia wal hasil, na kinacho yani bil ikhtisar, kauli ya mwisho ni kwamba al-ithmu marfu'un an ha'ula'i thalatha, dhambi haziandikwi kwa hao watu watatu ambao tumewataja: mwenye kukosea kwa bahati mbaya, mwenye kusahau na mwenye kulazimishwa. wa amma ad-damanu idha atlafa nafsa, lakini dhamana kulipa ni kwa yule ambaye aliharibu mwenyewe, au malan, sawa, ni yule ambaye atakaye dhamana inakuja kuchukuliwa kwa mwenye kuua nafsi ambayo haina dhambi, au malan, au kuchukua mali sio kwa na hatia, fayudhamminuna, nabidi wachukue dhamana ya kufanya nini, ya kulipa. Kwa nini? Lianna dhamana murattabun ala nafsi alfi'l, kwa sababu dhamana inaambatana na kitendo chenyewe, wal itlaf, na uharibifu, sawa kasada, sawa mtu awe amekusudia kuharibu mali ya mtu, au amekusudia kumuua mtu, au lam yaqsid, au haukukusudia. Kwa hivyo vitu viwili, an-nafsu wal mal, hivyo vinatazamwa. Kiviharibu shekhe kwa kusudi bila kusudi, utalipa. Kimuua mtu ana hatia, dhamana ya sheria na kutazama. Wa amma al-ithmu, ama dhambi sasa, famurattabun ala al-maqasid, yanaambatana na makusudio. Ili upate kuelewa zaidi, huyu jamaa tunasema kwamba vile aliharibu mali ya watu kwa kulazimishwa, sawa, aliharibu mali ya watu kwa kuharibisha, hapati dhambi, lakini ile mali atailipa. Inaeleweka? Shekhi, mimi nimechukua gari yako nikalazimishwa nivunje vioo, nikavunja vioo, sipati dhambi, lakini gari nitailipa. Inaeleweka? Nimeua mtu, sipati dhambi, lakini huyo mtu napaswa nilipe. Hapo nadhani mmenielewa sasa masala. Naam. Yalla. Twende nyingine kaida ambayo ndio tutasimamia iko. Naam. Tusome ustaz kaida 27. Wa min masail al-ahkam fi at-tab'i at-tab' yathbutu la idha istaqalla fa waqa'. Vizuri. Kaida yetu ambayo tunaingia kusoma ya mwisho. Wa min masaili al-ahkam fi at-tab', na katika masala ya ahkam, masala ya hukumu, fi at-tab', katika vitu vya kufuatia, sawa, yathbutu, vinathibiti, yani hizo hukumu, hicho kitu chenye kufuata kingine kinathibiti kwenye hukumu wakati kitakuwa kimefuata, la idha istaqalla, sio wakati kitu kitakuwa kinajitegemea chenyewe tifawaka. Wakati kitu kitajitegemea chenyewe kinakuwa na hukumu nyingine. Sawa? Hii kaida, utakutana tunapata hiyo kaida nyingine, yani kwenye kaida hii utapata kaida inasema yajuzu taban ma la yajuzu istiqlala. Yajuzu taban ma la yajuzu istiqlala. Sawa? Yajuzu taban ma la yajuzu istiqlala. Hiyo ni kaida ya kwanza. Kaida ya pili ambayo inaingia katika hii nukta yetu yenye tuko nayo, tunaandika kaida inasema yughtafaru fi tawabi'i ma la yughtafaru fi ghayriha. Yughtafaru fi tawabi'i ma la yughtafaru fi ghayriha. Yughtafaru fi tawabi'i ma la yughtafaru fi ghayriha. Sawa? Hizo ni kaida ambazo zinaambatana na hii kaida yetu sisi. Tari? Ma la yughtafar fi ghayriha. Sawa? Zote zina kaida zinaingiliana. Sasa kusharehesha tafsiri zote zinaingiliana maana. Tunaendelea. Ingine kaida au katika matamshi mengine, zote ni kaida moja lakini matamshi tofauti. Ingine matamshi unasema yughtafaru fi shay'i dhimna ma la yughtafaru fihi qasda. Yughtafaru fi shay'i dhimna ma la yughtafaru fihi qasda. يغتفر في شيء ضمن ما لا يغتفر فيه قصدا. يغتفر في شيء ضمن ما لا يغتفر في فيه قصدا. Sawa, tayari. Haya, yengine watamshukia mwana wazo kasema yughtafaru fi thawani ma la yughtafaru fi al-awail. Yughtafaru fi thawani ma la yughtafaru fi al-awail. Sawa, yughtafaru fi thawani ما لا يغتفر في الأوائل. سوا في الأوى في الأوائل يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. سوا باكو نزيني قاعدة كيسي تشي مايزو tuende kwenye moja moja. Yajuzu taban ma la yajuzu istiqlala, inajuzu kufuata kile ambacho yajuzu kukianzia. Sawa, kufuata kile ambacho yajuzu kukianzia, bimaana pana vitu viwili ambavyo viko sehemu moja. Kimoja kikiwa pamoja na chenzake vinachukua hukumu moja, lakini ukiviachanisha haijuzu. Mfano, kabla tujengea huku chini, Bwana Abu Humaid yuko na ng'ombe. Nanifuata vizuri? Yuko na ng'ombe. Ng'ombe yake iko na mimba. Mimi namwambia ng'ombe yako iko na mimba, kwa hiyo mimi nanunua mtoto mwenye iko ndani ya tumbo. Sawa? Haijuzu. Kwa nini haijuzu? Kwa sababu kile cha kiko ndani ya tumbo ni shay'un majhulun. Ni kitu hakijulikani. Mimi nishakupa pesa. Uenda ile ng'ombe ikaja kuzaa kimti, ikaja kuzaa jiwe, ikaja kuzaa mtoto wa kufa, uenda hata isizai, labda imeshiba tu, tumbo limejaa, ndio maana haijuzu kufanya hicho kitu. Sawa? Lakini ng'ombe iko na mimba. Mimi nikasema nanunua hii ng'ombe na mimba yake gisi ilivyo mimi nainunua. Usiju kasema nabidi tu ununue ng'ombe peke yake, hii mimba kwa kuwa ni kitu chenye hakijulikani haijuzu. Tumekatazwa kuuzisha kitu chenye hakijulikani, hapana. Hapo tunakwambia inajuzu. Kwa nini? Kwa sababu yajuzu taban, inajuzu kufuatia. Kwa kuwa ile mimba imo ndani ya ng'ombe, basi inajuzu hii mimba inachukuana pamoja na ile ng'ombe, vinakwenda kwenye hukumu moja, mala yajuzu istiklala. Kile ambacho kukiweka peke yake haijuzu. Kuuzisha mimba peke yake haijuzu, lakini ikiwa pamoja na mama yake vyote vikauzishwa, inajuzu. Umeelewa kwa mfano? No. Na ndo zinaingia mwezi kaida zingine zote tulizozisema. Yughtafaru fi tawabi'. Kuna samehewa katika kufuata. Yani mtoto wa ng'ombe anachukua hukumu ya mama yake. Au katika yale masala umechinja ng'ombe kumbe ndani pako mtoto. Ule mtoto akatoka na yeye ashachukua hukumu ya mama yake. Inajuzu na yeye kumla. Kwa sababu gani? Anachukua hukumu ya mama, kuchinjwa kwa mama ndio inakuwa hukumu ya mtoto. Kwa hiyo yughtafaru fi tawabi', inasamehewa katika vitu ambavyo vinafuata vyenzake, mala yughtafaru fi ghairiha, vile ambavyo havisamehewi kwa vile ambavyo havijafuata hukumu ya vingine. Yughtafaru fi shay'i dhimna, vinasamehewa kwenye vitu ambavyo vimeingia ndani ya vingine, mala yughtafaru fihi qasda, kinyume na vile vitu ambavyo vimefanywa kwa kusudi. Kuuzishwa mimba kwa kusudi la yajuzu, lakini ukiuzisha mimba katika, yani kwa kuingizia katika biashara ya mama yake, jaiz. Sawa? Yughtafaru fi thawani ma la yughtafaru fi al-awail, inajuzu inasamehewa katika vitu vimekuja katika marhala ya pili. Mfano vile vitu ambavyo mwanzo wake haviwezekana, vikubaliwi, kama gisi mimba yenyewe peke mwanzo wake haijuzu kuihusisha, lakini kishaingia katika nukta ya pili kawa sambamba na mama yake, inajuzu kuhusisha. Yaani annahu yathbutu taban ma la yathbutu istiqlala, bimaana shekha anasharehesha, inathibiti katika vitu vyenye kuchukua hukumu ya vingine, vyenye kufuatia vingine vilivyopo pamoja, inajuzu kuvichukulia hukumu ya kile chenye kufuatwa, mala ya jumala yathbutu istiqlala, kinyume na vile ndio ile tuliyotaja mwanzo. Kuthibiti ndio ile kaida tulianzia mwanzo, kuthibiti kitu chenye kufuatia hukumu ya chenzake, mala yathbutu istiqlala, kwa vile ambavyo havithibiti kuvitekeleza peke yake au kuviuzisha peke yake au kuvitenda bila kuwa katika vingine. Mfano, haijuzu kula sisimizi. Sindeva shekhe? No. Mtu kuna kuja tuwa na bana tu sisimizi tui ingete na ndako pika na kula, haijuzu. Lakini uko unakula chakula ndani ya kile chakula pakawapa mwaka sisimizi kamoja shekhe ukakasambua. Hauna dhambi. Kwa nini? Ya juzu taban mala ya juzu istiklala. Kale kasisimizi kanaingia kwenye ile hukumu ya kile chakula. Unakasambua na kenyewe. Sawa shekhe? No. Lakini mtu haijuzu itondoka chukwe sisimizi nyingi yetu unaweka juu ya wali. La ya juzu. Kwa nini? Kwa sababu zisha kuwa mustakila. Zisha jitegemea zinyewe. Sawa? Fa inna mina al-ahkami hakika katika hukumu ashiya yakhtalifu hukmuha fi hali al-infirad. Kuna vitu ambavyo hukumu zake zina ikhtilafiana wakati vitakuwa vimejitenga venye peke. Wa fi hali taba li ghairiha, na kwenye hali ya kufuata vyenzake, falaha hukumu idha mfaradat, inachukua hukumu ya hicho chenzake pindi vitakapokuwa kiko fasi moja. Walaha hukumu idha tabaat ghairiha, falaha hukumu idha mfaradat, hicho kitu kinachukua hukumu ya chenye peke kikiwa peke yake. Walaha hukumu idha tabaat ghairaha, na kinachukua hukumu ya chenzake pindi kitapofuata chenzake. Analeta mifano. Famin thalika fil baya. Tukitama kwenye biashara. La ya juzu bayu al-majhul istiklala. Haijuzu kuuzisha kitu kisicho julikana istiklala. Kikiwa chenye peke. Mtu anakuja na kuambia, mimi niko na simu. Hey, niko na yuzisha. Unauzisha ngapi? 500,000. Ah, sawa. Chukua 500,000 hizi. Simu sijaiona na hauna nayo hapa, kisha mimi nakupatia pesa na simu yenyewe pekee haijaonekana. Hii biashara haijuzu. Kwa sababu ni bai'un majhul. Hatujui simu kwamba ipo, hatujui kwamba nitairidhia, hatujui ni simu mbovu kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Wayajuzu idha kana taba'an li ghairiha. Lakini inajuzu ikiwa kwamba vile kitaingia kwenye hukumu ya chenzake. Ikiwa kwamba kitafuata chenzake. Kama ule mfano tulitoa kwenye ng'ombe na mimba yake. Waljahala tuyasiratun, na kuto kujulikana kudogo. Ka asasati lhitan, kama vile masala ya vitu vya ukuta. Wama akhtafa taban lima dhahara, na vitu vinye kufichikamana kwa vile ambavyo vinavyo dhihirika. Walhasharat la yajuzu akluha mufarida, ututuma insekte, ututu vidudu tudogo tudogo, sisimizi, nzi, haijuzu kula nzi. Lakini mwanda ni ya chakula shekhe umechukua umeshaweka mkunywa umekula hivi, haina upati dhambi na kwenda humo mondani hukumu yake. Haijuzu kula tutu vidudu ambato tukiwa peki yake. Wayajuzu aklu dud, lakini inajuzu kukula hii pia katika aina ya vidudu. Sawa? Wanahu na vinginevyo. Taban lithamara, kwa kufuatia yale matunda yake. Wanahu na vinginevyo. Shekhe umechukua zako tufaha, tunda, pom, apple, umikwachua sawa sawa kaweka kinywani, uko unatafuna kabisa umesha meza, unataka kuachua tu napuna na pamu mtu vidudu ya kwanza imesha kwenda, basi ile yenye mimi kwenda haina shida, na kwendana na hukumu ile ile mimi kwenda. Ama hii ya pili sasa, kwa kuwa umekusha viona, inabidi wewe makini, sije kukuletea madhara. Wanahal fi dhubabihi, na pia kabisa masala kama yale tumetoka katika nzi imeanguka ndani ya chakula chako shekhe, haukuiona, umeshaisambua, inakwenda umo huko. Watalaqu la yathbutu bi shahadati an-nisaa, pia talaka haithibiti kwa ushahidi wa wanawake. Eti mwanamke ndio anakuja kuwa shahidi wa talaq? La. Fa idha shahadat al-mar'a annaha arda'at al-mar'a wa zawjaha infasagha an-nikah, ikiwa mwanamke atatoa ushahidi kwamba yeye amimnyonyesha mwanamke na mume wake, yani mama anakuja anasema mimi nimnyonyesha huyu mwanamke na huyu mume wake wote mimi nimwanyonyesha, infasakha nikah, ndoa inakufa. Kwa nini? Taban liqabuli qawliha, kwa kufuatia makubalio ya kauli yake yeye, fi radha'a, kwenye kunyonyesha. Lakini mtoto anakuja anatuambia hawa watu wawili haijuzu waoane, hatutofuata hiyo kauli. Kwa nini? huenda na sababu zake yeye hatakiwa waoane vitu kama hivyo. Huenda ni wenye mila zao wanaona kwamba vile wabinamu wazo wakaoana vitu kama hivyo. Akina akakwambia nimewanyonyesha. Huyu ni mtoto wangu wa kike, mimi nimemnyonyesha na huyu ni mtoto wa mtu mwingine akini mimi nimemnyonyesha. Kwa hiyo anafikwa anachukuliana hukumu wallahu a'lam bisawab. Nadhani hapo ndio itakuwa mwisho wa darasa letu la leo. Allah akituafikisha tutakuja kuanzia kaida 28 inayosema wal urfu ma'mulun bihi idha warad hukmun min ash-shar'i ash-sharif lam yuhadd. Hii darasa linalofuata ni darasa muhimu ambalo linahitaji upana zaidi, maana masala ya al-urfu ni masala watu wameazembea kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tunamuomba Allah tawfiki, tunamuomba Allah ilmu njema, tunamuomba Allah ilmu yenye manufaa. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.